Lakini kwa leo sasa tuendelea kwenye kipengele cha tatu cha as-sunna. Kwa tutaanzia hapa. Na hapo ni kwenye as-sunna at-taqririyya. Sunna ya kutunza. Kwamba maana yake nini? Wanasema wanaochuoni katika vitabu vya usuli katika mustalah na sehemu mbalimbali juu ya yale mambo ambayo yamenukuliwa kuwa yalifanyika mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nikisema mambo yamefanyika, kwa maana kuna ni kauli au ni vitendo vimefanyika mbele za Mtume sallallahu alayhi fi hadratihi, mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akavinyamazia. Au vitu vimefanyika katika zama zake, waalima bihi, jambo limefanyika katika wakati wake, waalima bihi, na akalijua, na alilifanya hivyo Uislamu, akalijua Mtume sallallahu alayhi wasallam, walam yumkiruhu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa hakulipinga jambo hilo. Kwa hiyo tuseme ni as-sunnah at-taqririyya hiya ma nuqila min sukuti an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min qawlin qila aw fi'lin fu'ila fi hadratihi aw fi 'asrihi sallallahu alayhi wa sallam wa 'alima bihi wa lam yunkirhu. Ni lile jambo lilonukuliwa kutokana kunyamaza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuinyamazia kauli iliyosemwa au kitendo kile kilichofanywa katika hadhara yake, mbele yake, au katika zama zake, na akalijua akalinyamazia. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amekuja kwa ajili ya kuibainisha sheria, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilayhim, kama ilivyokuja katika suratu An-Nahl aya 44. Yeye ameteremshiwa wahi na ameteremshiwa Qur'an ili awabainishie watu lile ambalo limeteremshwa kwao, kwamba jamani ni hivi. Na ndio maana utakuta kuna mambo mengi yametajwa kwa ujumla ndani ya Qur'an, yeye akayabainisha. Hazikutajwa idadi ya rakaa mule katika Qur'ani, rakaa za swala hazikutajwa pale, hazikutajwa viwango vya zaka, zaka za wanyama, zaka za mazao hazijatajwa, lakini yeye ndiye aliyebainisha sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ima kwa kauli yake au kwa vitendo vyake. Kwa hiyo as-sunnatu at-taqririyya ni ile ambayo imenukuliwa katika kunyamaza kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye hayamazi batil, hayamazii munkar. Kama jambo lafanyika la munkar katika mbele yake, atalisema kwamba huu ni munkar, ataukataza. Jambo la batil atalikataa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Au katika asri yake, kwamba kuna jambo lafanyika katika zama zake, ni enzi zake, na yeye yuko na likamfikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, halikalii kimya, kwa sababu la yajuzu ta'khiru al-bayan, la yajuzu ta'khiru al-bayan au wakati al-haja, hakujuzu kuchelewesha ubainifu, kuutoa nje ya wakati wa haja, wakati wa kuhitajia. Zima bainisha sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo jambo hilo ni as-sunnah at-taqririyya, hakufanya yeye, hakusema yeye, wamesema maswahaba zake, wametenda maswahaba zake. Na ndio maana Imamu Abul Maali Al-Juwayni, Imamu Al-Haramaini, katika kitabu chake Al-Waraqat akawa amesema, wa iqraru sahibi shari'ati ala al-qawli as-sadiri min ahadin huwa qawlu sahibi shari'a wa iqraruhu ala al-fi'li ka fi'lihi. Asema hivyo, na kutuza na kukubali yule mwenye sheria ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kauli iliyotokana na yoyote katika au na mmoja katika hao masuhaba zake, hiyo ni kauli ya mwenye sheria. Angesema ka kauli sahibi sheria ingekuwa ni aula wa adab, sawa. Na hili ni katika ambao wametanabaisha juu yake wanaochuoni, wa iqraruhu ala al-fi'l ka fi'lihi, na kutuza kwake, kunyamazia kwake, kukiri kwake juu ya kauli, juu ya kitendo, ni kama kitendo chake. kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hanyamazi baadhi. Akaendelea Abu al-Ma'ali al-Juwayni akasema, wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukm ma fu'ila fi majlisihi. Na lile alilotendwa katika wakati wake katika isiyokuwa majlisi yake, sehemu nyingine ambapo si katika majlisi yake, limetendwa jambo na akalijua na yeye hakulikanusha, hakulipinga, hukumu yake ni kama hukumu ya lile lilotendwa katika majlisi yake. Amesema al-Amridi, wa in aqarra qawla ghayrihi ju'il fa qawlihi kadhaka fi'lun qad ju'il wa ma jara fi aslihi thumma tala' alayhi in aqarrahu falyuttaba. Al-Amridi rahimahu Allah ta'ala katika tashil al-turuqat ambayo ni manzuma ya al-Warakat anasema, wa in aqarra qawla ghayrihi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiikiri, kwa maana akiituza, akainyamazia kauli ya mwingine asiyekuwa yeye, ju'il, kauli hiyo itajaaliwa ka kaulihi, kama kauli yake, kadhaka fi'lun qad ju'il, kama hivyo basi kitendo kimefanywa hivyo, wa ma jara fi asrihi thumma tala', na kile ambacho kimejiri katika zama zake, katika enzi zake, kisha akakitokezea, akakijua, tala alayhi in aqarrahu falyuttaba', akikikubali, akikinyamazia, basi kifuatwe. Hiyo ni sunna. Sasa kuna mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyanyamazia katika mambo ya kiitikadi, tutataja kwa haraka haraka, katika mambo ya kiitikadi, katika mambo ya kiibada, katika mambo ya kiadabu na muamalat, tutataja mambo kama 10-12 kwa haraka haraka. Katika milango ya itikadi, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kumnyamazia yule jaria ambaye alimuuliza aina Allah. Nafahamu hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim, hadithi nambari 1227 ambayo imepokewa kutoka kwa Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, na kisa cha yule mjakazi ambaye alikuwa akichunga mbuzi wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mlete. Alipokuja pale akamuuliza aina Allah, katika maswali aliyomuuliza akamuuliza aina Allah, qalat fi as-samaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamnyamazia, akamwambia hapana, umekosea. Akanyamaza kimya. Zaidi ya hapo, akamwamrisha yule mmiliki au bwana wa yule mtumwa, yule mjakazi ambaye ni Muawiya bin Hakam as-Sulami, akamwambia atiqaha fa innaha mu'minatun, mwache huyu, kwa hakika yeye ni mu'mina. Aina Allah, iko wapi Allah? Sema fi as-samaa, Allah iko juu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamnyamazia. Pia katika jambo la itikadi nyingine ni hilo hilo, masala ya istiwa Allah ala al-arsh, alimnyamazia Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, wakati alipotaja katika mashairi yake kuhusu istiwa Allah ala al-arsh, akasema shahidtu bi anna wa'ada Allah haqqun wa anna an-nara mathwa al-kafirina wa anna al-arsh fawqa al-ma'i dafin wa fawqa al-arsh rabbul alamin. Hani maneno ya sahaba Abdullah ibn Rawaha, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyanyamazia. Shahidtu bi anna wa'ada Allah haqqun, nasema mimi nimeshuhudia, ninashuhudia ya kwamba wa'adi au kiaga cha Allah ni kweli, ahadi ya Allah ni kweli. Wa anna an-nara mathwa al-kafirina, na kwamba moto ndio makazi na ndio mashukio ya makafiri. Wa anna al-arsha fawqa al-ma'i dafin, na kwamba arshi iko juu ya maji ni yenye kuelea. Wa fawqa al-arshi rabbul alamin. Haya maneno yamenukuliwa kwa sanadi zake, na ameyataja al-Imamu Dhahabi kwenye kitabu chake al-Ulum, na kwamba arshi iko juu ya maji ni yenye kuelea, na mola wa viumbe fauka al-arsh, na huko juu ya arsh rabbul alamin yuko mola wa viumbe. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimnyamazia. Na al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala akasema maneno haya, wa qissatuhu ma'a zawjatihi fi hini waqa'a ala amatihi mashhuratun rawainahu min wujuhin sihah. Na kisa chake Abdullah bin Rawah pamoja na mke wake kuhusu katika wakati alipomjami, alipomwingilia mjakazi wake, ni kisa kilicho mashuhura, tumekipokea sisi kwa njia nyingi zilizo sahihi. Yani hapa ilitokea habari kwamba mke wake alimkuta kwamba amemjami mjakazi wake akamtumwa kama wewe una janaba hapo ulipo, hapana, anasoma Qur'ani. Akamsomea hizo ayati, ilikuwa hajui baadhi ya aya. Akamwambia, shahidtu bi anna wa'ada Allahi haqqun wa anna an-nara mathwa al-kafirina wa anna al-'arsha fawqa al-ma'i dafin wa fawqa al-'arshi rabbul 'alamin. Maamini ande soma tena, soma tena nyingine. Okay, sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsikia na akatabasamu. Hii ni iqrar kufundisha kwamba wa fawqa al-'arshi rabbul 'alamin. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfanyia iqrar Ka'b bin Malik, Ubay bin Ka'b, Ubay bin Ka'b, kile kisa cha ayatul kursi. Alikamwambia liyahlika al-ilm ya aba al-munzir, alimuuliza kuhusiana a'zam aya fi kitabillah. Ubay bin Ka'b akamwambia inna a'zama ayatan fi kitabillah hiya ayatul kursi, aya iliyokubwa zaidi katika kitabu cha Allah ni ayatul kursi, liishtimaliha ala sifati rahmani ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkubalia hilo, akalikubali. Mifano mingine ni kuhusiana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomkubalia na kumfanyia iqrar Sa'd ibn Rabi', Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu alimwambia Abdurrahman bin Auf, waliya imra'atani fandhur a'jabahuma ilayka fasammiha li tutalliquha, nenda mimi nina wake wawili, wewe si ndugu yangu katika muhajirini, umehamia hapa, una mke, una chochote, mimi nina wake wawili, kamtazame yule anayependeza zaidi kwako wewe, alafu nitajie ni yule fulana binti fulani, mimi nitamwacha kwa ajili yako wewe. Alipofanya hivyo, Mtume sallallahu alayhi wasallam alinyamazia jambo hili, hadithi ikaipokea Muslim. Au Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo ya miamala alimnyamazia Urwa tulbariki katika tasarufi yake katika mambo ya wakala. Urwa alitumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamnunulia mnyama wa udhiya, akapewa dinari na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye alipofika akanunua wanyama wawili, akanunua wanyama wawili kwa ile dinari moja, yule mmoja akamuuza kwa dinari. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa dinari kanunulia mnyama wa udhiya, yeye akaenda kule akapata wanyama wawili kwa ile dinari moja, kisha akamuuza katika wale wanyama wawili, akamuuza mnyama mmoja. Akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamletea mnyama wake na ile dinari yake, si kama anafanya sasa hivi, kama akiuza yeye basi atakuwa yeye yake, yeye sio kama mnyama huyo hapo basi, lakini sawa sawa alikumrudisha kila kitu kwa sababu si chako. Kwa hiyo akamrudishia Mtume sallallahu alayhi wasallam dinari na mnyama. Muamala ule Mtume sallallahu alayhi wasallam aliunyamazia akaukubali, akamwambia hapana, umefanya makosa, mbona kutaka idhini kutoka kwangu? Akamwambia hivi, akumpinga, alimkubalia Uhudul Barith. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia dua njema, fadaa lahu bil baraka fi bai'ihi fakala law ishtara turaban darabiha fihi, kutokana na baraka ya dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema lau hata angenunua mchanga akauuza, basi angepata faida ndani yake, hapati hasara yeye, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia dua. Hivyo hivyo katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyefanya iqrari, aliyofanya iqrari baadhi ya masahaba kina Khalid ibn al-Walid alishitaja, wakati alipoletwa mnyama yuru katika sehemu yake ya chakula, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa hakuweza kumla, akamwacha. Khalid ibn al-Walid akachukua yeye ile sahani akaivuta kwake akala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamtazama kuonyesha kwamba adhabu lahmu dhabbi ni halali. Hivyo hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimfanyia iqrari Bilal ibn Rabah katika suala la adhana, alipozidisha katika adhana, as-salatu khairun min an-nawm, aliongeza hilo katika adhana ya alfajiri, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akalikubali hilo. Hii ni as-sunnatu at-taqririyya. Hapa patahitaji maelezo mara nyingine, inshallah tutakuja kufanya hivyo, kwa sababu kuna watu huoneza uzushi kwamba hili halijathibiti. Mashia wao wanasimamia hapo, hiyo ni ziada ya Umar. Katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam hakukuwa na as-salatu khairun min an-nawm. Kadhalika Mtume صلى الله عليه وسلم kumkubalia yule aliyevaa pete ya fedha mwanamume kwamba yafaa kwa mwanamume kuvaa pete ya fedha. Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anasimulia kwamba kuna mtu mmoja alikuja akakaa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akiwa amevaa pete ya dhahabu. Mtume صلى الله عليه وسلم akawa kumtazama, alichukizwa na yule mtu. Ili bwana akenda akaivua, akenda akavaa pete ya chuma. Bado Mtume صلى الله عليه وسلم akawa amekasirishwa ile jambo, akamwambia hadhihi libsat ahli nar, haya ni mavazi ya watu wa motoni. Ni bwana akaitupa ile pete, akarudi akawa amevaa khatam min wariq, pete ya fedha. Mtume صلى الله عليه وسلم fasakata, akamnyamazia kwa iqrar. Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala anasema qala ashabuna yajuzu lirajuli khatamul fiddati bil ijma'. Amesema wenzetu katika madhhab ya Shafi'i, inajuzu kwa mwanamume kuvaa pete ya fedha kwa ijma'. Hivyo hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم amefanya iqrari ya watu kuswali rakaa mbili kabla ya swala ya maghribi. Mtume صلى الله عليه وسلم amemfanya iqrari yule sahaba ambaye alikuwa akikariri kariri katika mwisho wa swala yake, baada ya kusoma sura anasoma sura nyingine, anasoma suratul ikhlas. Alipoulizwa akasema kwa sababu ndani yake kuna sifatur rahman. Hiyo hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Mtume صلى الله عليه وسلم alipoletwa mashtaka haya akasema saluhu, muulizeni li ayi shay'in yasna'u dhalika, ni kwa jambo gani, kwa kitu gani anafanya hivyo, kwa nini anafanya hivyo. Faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra biha, sema sababu ni sifa ya Allah mwingi wa rehma na mimi napenda niisome. Faqala an-nabiy صلى الله عليه وسلم akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu, mpeni habari kwamba Allah anampenda. Hadithi imetajwa na Imam Bukhari nambari 7375 katika sahihi yake na sahihi Muslim, Imam Muslim katika sahihi yake hadithi nambari 1926. Pia vile vile Mtume صلى الله عليه وسلم jambo la 9 alimkubalia Bilali, alikiri kwa Bilali ya swala yake, kuswali kwake rakaa mbili baada ya kila udhu. Alikuwa akiswali akitawadha anaswali rakaa mbili, akiadhini anaswali rakaa mbili. Mtume صلى الله عليه وسلم alimfanyia iqrar. Haya tutakuja kuyatolea maelezo kwa sababu ni katika mifano ambayo wale wenye kutetea juu ya bid'a hutaja haya kama mifano ya kuonyesha kwamba bid'a bado jambo bid'a ikiwa nzuri yafaa, hakuna ubaya kuendeleza. Kadhalika Mtume صلى الله عليه وسلم kumfanyia iqrar Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu kwa kuswali kwake rakaa mbili kabla ya kuuawa kwake. Pia tutakuja kutolea maelezo insha Allah. Pia vile vile Mtume صلى الله عليه وسلم jambo la 11 alifanya ikrari kwa baadhi ya masahaba kuzungumzia mambo ya jahiliya. Yani ilikuwa hivi, Jabir bin Samura radhiyallahu anhu anaelezea kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anaposwali huwa haondoki katika msalla wake pale mahali aliposwali, haondoki baada ya salatul fajri mpaka jua lichomoze, akakaa pale pale jua likichomoza ndio anaondoka. Sasa masahaba walikuwa wanazungumza mazungumzo mbalimbali, na mara nyingine wanazungumza mambo ya jahiliya. Anasema Jabir bin Samura, fayakhudhuna fi amri aljahiliya fayadhhakun wayatabassamu sallallahu alayhi wasallam, wanaingilia katika mambo ya jahiliya, wanayataja wakawa wanakuwa wanacheka, na Mtume صلى الله عليه وسلم anatabasamu, tabasamu صلى الله عليه وسلم, hawakatazi nyinyi bwana msizungumze mambo ya jahiliya. Ah, mistake hapa msikitini. Hakuwakataza hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم. Ndio maana al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala akasema wa hadha yadullu ala annahu lam yunkir ala man tahaddatha wa dhahika fi dhalika al-waqt, na hili linafahamisha hiyo kwamba yeye Mtume صلى الله عليه وسلم hakumpinga yule aliyezungumza na akacheka katika wakati huo. Kadhalika katika jambo ambalo jambo la mwisho, kama mfano mambo yako mengi sana, lakini jambo kama la mfano la mwisho ni Mtume صلى الله عليه وسلم kuwafanyia ikrari wale masahaba walipofanya ruqya, kumfanya yule sayyidul qawmi alladhi ludhigh, kwa kufanya ruqya kwa fatihatul kitab, kwa kusoma suratul fatiha. Kwa hiyo ni sunna, iko inakubalika, hili halina upinzani. Nimelitaja kuthibitisha kwamba hili jambo lipo, lakini halina upinzani. Lakini sasa mahali ambapo twapishana sisi na wale wenye kutetea mambo ya bid'a, twapishana katika nukta muhimu sana, na hii yafaa watu wasikilize kwa makini. Ni mahali ambapo wanajaribu kupenya, ni upenyo na kuupitia hapo, kuonyesha kwamba sio kila jambo ambalo hakulifundisha au hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam basi hilo halifai. Hii ni as-sunna at-taqririyya, lazima tufahamu ni sunna. Sawa, ni mambo yamefanyika katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima mbele yake au sehemu nyingine, lakini mambo yamefanyika katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye akayakubali yakapita. Sasa wao wanasema kwa wakati kama wa sasa pia, yani baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo kama hayo yakipatikana hayaitwi bid'a, maadamu kwa sababu inaonekana, na maelezo kwa ufupi kwa Kiswahili alafu nitayasoma maneno yao. Wao wanasema inaonekana kwamba katika utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu utaratibu ndio hiyo tarika na tarika ndio sunna. Kwa hiyo katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ndio tarikatuhu na ndio hadiyuhu, ndio njia yake na ndio mwongozo wake, hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwongozo wake akilikataa jambo lolote la kheri. Maadamu jambo la kheri yeye alikuwa akilikubali, huo ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndio sunna yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo basi mpaka leo, kama kuna jambo la kheri, basi hilo ni katika sunna yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama litaitwa bid'a, litaitwa tu, lakini ni katika sunna hilo. Kiwambia, sasa utajuaje kwamba hili ni jambo la kheri na Mtume sallallahu alaihi wasallam akashakufa? Asema kwa sababu tayari kuna misingi, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka misingi. Kwa hiyo sisi tunatakiwa yale mambo mapya yatakayokuja tuyapitishe kwenye hiyo misingi, yakiafikiana na sunna yake basi hilo ni sunna, na kama haitaafikiana basi hilo itakuwa ni bid'a, haitakubaliwa. Umeelewa? Haya wanayazungumza wale walio na akili katika wao na wenye elimu katika wao, si kila mtu anazungumza. Huwezi kusikia kila mtu anaweza kuzungumza maneno kama haya, lakini wallahi wa billahi ukitaamal ndani yake hakuna hoja yoyote ndani yake, lakini wenyewe wamesimama hapo hapo kwamba ndio hivyo. Nitanukuu maneno ya watu wawili katika hawa. Mmoja anaitwa Abdul Ilahi Al-Arfaj, huyu ni shekhe mmoja, ana kitabu kilichoitwa Mafhumu Al-Bid'ati wa Atharuhu fi Ittirad Al-Fitawa Al-Mu'asir, ni ukurasa wa 130. Mafhumu ya bid'a na athari yake katika kupapatika zile fatawa za muasir za wakati wa sasa, fatawa zile mpya mpya. Abdul Ilahi Al-Arfaj anasema wa khulasatu tariqati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hadihi fi qabuli ba'di muhdathati as-sahabati radiyallahu anhum wa raddi ba'dihi al-akhar. Na khulasa ya mfumo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na muongozo wake katika kukubali baadhi ya kuzushwa, baadhi ya mazushi ya masahaba radiyallahu anhum, na katika kuyakataa baadhi yake baadhi nyingine, mfumo wake, mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuyakubali na kuyakataa yale mazushi ya masahaba, anna kulla muhdathatin min af'ali alkhairi wa min jinsi almashru'i takunu maqbulatan, kwamba kilo lenye kuzushwa katika matendo ya kheri ambayo yatokana na jinsi ya matendo yenye kuwekwa katika sheria yanakuwa ni yenye kukubaliwa. Wakati gani? Sehemu ya kwanza, idha lam tatasadam ma nassin shar'iyyan, yasikugongana pamoja na nasi au na neno la andiko la wazi na sheria. Walam tatarattab alaiha mafsadatu, nukta ya pili, na hayakupangika juu yake mafsada yoyote, kwa maana hayakupatikana jambo hilo likawa halikuleta mafsada yoyote, uharibifu wowote, ubaya wowote. Jambo la tatu, walam takun munafiatan au mukhalifatan lihadihi sallallahu alaihi wasallam, na likawa halikuwa lenye kupingana au halikuwa lenye kukhalifiana na muongozo wake sallallahu alaihi wasallam. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yunkir ala as-sahabati radhiyallahu anhum ma ahdathuhu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwapinga maswahaba kwa yale waliyoyazusha, bal qabila minhum, bali aliwakubalia, ma kana ta'atan, lile lilikuwa ni ta'a, wa wafaqa ahlihi wa sunnatahu wa tariqatahu, na likaafikiana na mwongozo wake na sunna yake na njia yake. Wa amma ma tusadimu ma'a an-nusus, ama lile ambalo linagongana pamoja na nusus, au lam yakun min jinsi al-mashru'i, au halikuwa ni katika yatokana na jinsi ya kile ambacho kimewekwa katika sheria, au tarattaba alayhi ba'd al-mafasid ad-diniyya, au yalipangika juu yake baadhi ya mambo maovu ya kidini, mafasidi ya kidini, au duniawii, au mambo ya kidunia, au kana mukhalifan, au yalikuwa yenye kukhalifiana ni hadihi sallallahu alaihi wasallam na muongozo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahuwa albid'atu shar'iyya, hiyo ndio inakuwa ni bid'a ya kisheria, alati hadhara minha biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin. Itakuwa hilo ni bid'a ya kisheria, bid'a ambayo ameitahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli yake, kila lenye kuzushwa ni bid'a, na kila bid'a ni upotevu, na kila upotevu ni katika moto. Mnaelewa maneno hayo? Kama hujaelewa, mnaweza mkabishana hapo. Hai, tunataka tuelewe maneno. Na hapa Tanga maneno haya pia yamesemwa. Nyingi kitabu nilisema kwamba mimi nina al-awasim mimma fi kitabi sahiqati al-muhriqati min al-qawasim, majibu ya kitabu hiki. Sasa mwenye kitabu hiki pia amezungumza maneno kama haya, nitayasoma kutoka ukurasa wa 56 mpaka 57. Asema fa ta'akkad min hadha an-nusus min hadhihi an-nusus wan-nuqul, unakokotezeka kutokana na nususi hizi na nukuli hizi. أن المراد بالسنة التي قابلها الرسول صلى الله عليه وسلم البدع هي الطريقة وما مرادي أو كما مقصودي والسنة أمباي أما يفني مقابل أمتم صلى الله عليه وسلم البدع نيل السنة مريتو الطريق نيل انجية ولم فومو. وحينئذ فعلينا أن نتعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نقوى وقت هو بس ni wajibu juu yetu kuitambua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fima uhditha fi zamanihi, katika yale yaliyozusha katika zama zake, mimma lam yakun fa'alahu, katika yale ambayo hakuwa ameyafanya, qawlan wa qawli, wala amara bihi amran khassa, wala hakuliamrisha kwa amri khassa, walakin fahimahu man ijtahada wa amilu, lakini wamelifahamu yule aliyejitahidi na wakalitenda. Wa alaina an natatabaa dhalika linaarifa tariqata rasuli sallallahu alaihi wasallam fi alqabuli warrad, kwani wajibu juu yetu kufuata hilo ili tujue njia ya Mtume, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kukubali na ya kukataa. Wa hadha atatabu, na kufuatilia huku, sayuqina hukman yaqinan lisunnatihi mima yahduthu min umuri lkhairi baadahu. Sikia kwa makini eh? Na huku kufuatilia huku kutatupa sisi hukumu ya yaqini ya sunna yake katika yale ambayo yatazuka katika mambo ya kheri baada yake. Tuwe na msimamo gani katika hili? Anasema fama wafaqa sunnatahu fahuwa min as-sunna, basi lile ambalo limeafikiana na sunna yake litakuwa hilo katika sunna. Wama khalafa sunnatahu wa hadiyahu fahuwa min albid'a, na lile ambalo likhalifu sunna yake na muongozo wake hilo ni katika bid'a. Wa yu'tina suratan wadihatan, na hilo linatupa sura iliyo wazi في أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد شيئا من الخير جاء kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam halikatai jambo lolote katika khair lilokuja idhala musajid nassa litakapokuwa halikugongana na nas wala yatarattab alayhi mafsadatun wala yu'arid hadiyahu sallallahu alaihi wasallam na ikawa halikufanyika juu yake mafsada na wala halipingana na muongozo wake sallallahu alaihi wasallam asema wa anna kulla ma shahida lahu shahid من الشرع بالطلب خاصة أو عاما ليس من البدع نقوام با للي أمبالو لما شهودية لجي كشهودية كتك شريعة وكتاق ويمهيل إبن خاصة أو عام هلو ستتك بدع وإن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بخصوص أيب قوة متومة صلى الله عليه وسلم هكلفا يمهيل وخصوصيه أو أمر به أو يب قوة هكو أمريشا أمرا خاصا فتلك طريقته kuamrisha pia amri ambayo ni hasa basi hiyo ndio njia yake akaendelea kumalizia wa hakadha kana khulafa'uhu ar-rashidun na kama hivi ndivyo walivyokuwa makhalifa wake waongofu wa sahabatuhu al-kiram al-hudat na masahaba zake walio watukufu al-hudat walio waongofu al-mahdiyuna wenye kuongoza al-hudat wenye kuongoza al-mahdiyuna wenye kuongoza فذكر قصة بلال كيشا كيشا بلال لخباب رضي الله عنه عنهما كيشا كسيما فهذه الأحاديث هذه حديث اللي بيسأل في الفتاج بلال وخبيب بن عدي فسيما في حديث هذه صريحة زكوازي في أن بلالا وخبابا اجتهدا وما بلال لخباب وما اجتهد في توقيت العبادة كتوقيت وقات العبادة ولم يصدق من الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا ولا فعلا إلا الطلب العام نوال حيث تنقلية كتوك ومتون صلى الله عليه وسلم أمر يوتي ولا فعلا إلا الطلب العام كوي حقا كتنقلية الصعيقة المحرقة على الفرقة المارقة يجي أخوانزا كراسة 56 مباكة 57 إني تشابا أخوانزا كان إسلاموكا 1407 ambao ni sana mwaka 1987. Kwa ni kitabu kimeandikwa mwaka 87. Mnasemaje kuhusu maneno hayo? Muda umekwenda eh? Haya, sasa turudi katika majibu. Lakini kabla ya kujibu, wajibu nini? Umeelewaje? Hili ndio jambo la msingi. Hoja yake iko wapi? Kwa mimi nilivyomuelewa mzungumzaji, yeye anachosema ni kwamba sunna, kwa maana hiyo sunna maana yake ni mfumo, ni muongozo, ni njia. Sasa katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na utaratibu wake na muongozo wake aliyoweka, ni kwamba jambo lolote la kheri katika matendo ya kheri yanapokuja, yeye huwa hayakatai, anakubali. Tumefahamu hili, hii nukta ya kwanza tuidhibiti. Je, ni kweli Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanapomjia mambo mazuri ya kheri huwa yeye hayakatai? Sawa, hiyo nukta ni ya kweli, haina majibu. Nukta hiyo ni ya kweli. Tena hasa jambo hilo litambua la kheri litakapokuwa halikugongana na nini? Na nas. Wala hayakupangika juu yake mafsada yoyote. Si kwamba kufanya katika jambo hilo kuna mafsada ambayo yatapatikana. Na wale likawa halipingani na muongozo wake. Haya ni maneno mazuri tu, hayana shida yoyote. Haya, mbona mapinga kwa maneno mazuri? Naam. Kuchukua za mfumo huo uliokuwa ukifanyika katika enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuuvusha na kuufanya ni mfumo endelevu, kwamba hilo halikuishia katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo, inawezekana yakatokea mambo katika ibada, kwa sababu zungumzia ibada sasa, au mambo katika ada tukayatengeneza, tukaifanya ada hiyo ni nzuri, muda wa kuwa haipingani na nususu za kisheria, haikupangika juu yake mafsada, hayagongani na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni ibada, tunaweza kuitazama kama ikiwa ni nzuri, tunaipeleka, tunaipitisha mpaka leo. Utaratibu huo upo, unanielewa? Hapo ndipo tunapokushana sasa. Je, utaratibu huu ni endelevu au ulikuwa una ukomo?